السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1444 katika mji huu wa Moa, Allah subhanahu wa ta'ala ametunaamisha sisi kuweza kuwazuru ndugu zetu katika sehemu hii ya mbali. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina qala fihim wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi katika wale ambao amesema mwenyewe katika hadithi kudsi, yamewajibika mahaba yangu kwa wale ambao wamependana kwa ajili yangu mimi na kutembeleana, kufanyiana ziara kwa ajili yangu mimi. Kwa kweli kukutana na ndugu zetu katika sehemu kama hizi ni neema kubwa, sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa. Na haikupangwa kuwe ni mhadhara, lakini kuna hadithi moja nitaieleza kwa kifupi ili tupate faida katika hadithi kama hii, angalau iwe kikao tulichokaa kuna faida iliyopatikana. في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في حديث عظيم رسول صلى الله عليه وسلم أسمى في حديثين أكيرز فضل يا لا إله إلا الله نمتك وكتك توحيد كمبكيش الله كتك عبادة زكزوت. من شهد أن لا إله إلا الله من يكشف لي كوا عبانا أن يستحق كوا بني واسمكوا الله سبحانه وتعالى كشا كسم وحده لا شريك. وحده توكيد لإلا الله، لا شريك له توكيد للا إله. هاي من أين أنتم صلى الله عليه وسلم أم ينجزي لي لا إله إلا الله قسم وحده إن كتب يمكاز وأن يستحق وأبدي ولي الله سبحانه وتعالى بكياك وصالي قواجلياك وفمي قواجلياك وتوزاك قواجلياك وشنج قواجلياك الله سبحانه وتعالى umtegemee yeye peke yake. Unapomwomba umwombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Wahdahu la sharika la, hana mshirika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la ibada. Kwa hili jambo la tauhid, kuwa wewe ibada zako zote wazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, humshirikishi yoyote katika ibada zako. Na tumeeleza mifano baadhi ya mifano ya ibada, lakini ibada ni nyingi. mfano wa swala tumetaja, mfano wa somo, mfano wa zaka wa haji, mfano wa ibada ya dua, mfano wa ibada ya kutegemea, kutawakkal, kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hizi ibada zote hizi anastahili kupelekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bimaana ukimpelekea yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano ukaenda kwa mshauri, mganga, mchawi, akakwambia wewe matibabu yako ni uchinje kuku, yeye anachokitaka kutoka kwako si ule kuku, iwaweza kununua kuku akamla, anachokitaka kwako wewe ni ukishachinja na kumwaga damu ile iwe ni kwa ajili ya shetani, uwe ushamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mja wake akifanayo haisamehi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala yakun inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya yule anayekufa, ama akiwepo hai akirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamsamehe, lakini akafikiwa na mauti na yeye ni mushrik, aenda kwa waganga, achinja kwa ajili ya mashetani majini, au avaa hirizi akitakidi ile hirizi ina uwezo wa kumzuilia yeye na madhara au kumletea yeye manufaa, huyu anayekufa na dhambi ya hii shirki, huyu atakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pepo kwa mtu anayekufa na shirki, akasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia yeye pepo. Na mtu ambaye ni haramu kuingia peponi, wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar, makazi yake atakaa ndani ya moto wa jahannam milele, wal'iyadhu billah, hatoki ndani ya moto wa jahannam, na wala hatopata huyu mshirikina mwenye kumsaidia mbele ya Allah. Shirk ni sababu ya kuharibu amali zote anazozifanya mwanadamu. Pengine wewe waswali swala tano kwa jamaa, wafunga mwezi wa Ramadhani, na ikiwa Allah amekupa uwezo watoa zaka, pengine amekupa uwezo ukaenda hija, lakini ukapatwa na matatizo hapa kidogo hivi, ukasema acha mimi niende kwa mganga, basi zile hija zako, swala zako, somo zako hazitakufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidiani, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabrik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Wahyu umeteremshiwa wewe Muhammad na mitume wote wa kabla yako, wewe amwambia yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kama utanishirikisha amali zako zote zitaanguka, sikubali chochote katika amali zako, na utakuwa katika watu waliokula hasara. Haya maneno ambiwa nani? Ambiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqi la mbora wa viumbe, ambiwa maneno haya, mimi na wewe tutakuwa. Kwa hivyo ambaye aabudiwa na kupelekiwa ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukipatwa na matatizo, nenda katawadhe, swali rak'a mbili, muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayeweza kukuondolea wewe matatizo yako. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu subhanahu wa ta'ala. Allah akikugusa na madhara, hakuna anayeweza kukuondolea, usijidanganye, ati mganga anamfanyia hivi, hakufanyii chochote kudanganya. Fala kashifa lahu illa hu, anayeweza kukuondolea ni yeye pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Kwa moyo wako wote uelekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, yeye ndiye ana uwezo wa kila kitu. Wahdahu la sharika, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tumu sallallahu alayhi wa sallam akaendelea, anayeshuhudia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, tumeeleza na kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu, ni mja wa nani? Wa Allah. Wa rasuluhu, na ni mtume wa Allah. Na hapa mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema maneno haya, kuna jambo atuelimisha sisi. Aliposema abduhu, maana yake yeye ni mja wa Allah, hastahiki chochote katika ibada kupelekewa. Kwa hafai kupelekewa ibada, pamoja na kuwa yeye ni mtume wa Allah, mbora wa viumbe, yeye nani? Ni mja wa Allah. Haombwi wala hapelekewi chochote katika ibada. Anayepelekewa ibada nani? Ni Allah. Kisha akasema wa rasuluhu, na ni mtume wa Allah. Hapa tuelimishwa kuwa msimkatae huyu kwa sababu ni mtume wa Allah, ametumilizwa kwenu nyinyi. Na hapa kuna kuwarudi wale waliomkataa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lazima mumkubali huyu ni mtume wa Allah. Kisha akaendelea mbele akasema wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, na kuwa huyu Isa ibn Maryam ambaye manasara wamwabudu, kumbe huyu pia ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Na kusema ni mja wa Allah, hapa mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuwa wanachokifanya manasara wa Kristo ni makosa, kuwa Isa ni Mungu ama mtoto wa Mungu kama wanavyodai, bali huyu ni mja wa Allah. Tena akawarudi na Mayahudi waliomkataa akasema wa rasulu, na huyu ni mtume wa Allah. Kwa hivyo ni haki kwetu sisi, ni lazima kwetu sisi tumkubali kuwa huyu ni mtume wa Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu, na Isa ni kalima, yani khalaqahu Allah bikalimati kun fakana, Allah amemuumba Isa kwa kusema kuwa na akawa. Kwa lile neno akaekewa nani? Maryam, mama yake Isa alayhi salam. Wa ruhun minhu, ay anna Isa ruh min al-arwah allati khalaqaha Allah, kuwa Isa pia ni roho katika roho ambazo Allah ameziumba. Kwa nini amenasibisha kwake wa ruhun minhu? Ni kama kusema naqatullahi, ngamia wa Allah, baitullahi, msikiti ni nyumba za Allah, ili kumtukuza Allah. Amesema huyo Isa ni abdullah wa rasul, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum tum salama kalizim. Kisha akasema wal jannatu haqqun wan nar haqq, kisha ukaitakidi kuwa janna, pepo ni haki, ipo ndio sehemu Allah aliyoiumba kwa ajili ya kuwalipa waja wake wema, na ukaamini pia kuwa moto upo, na moto huu Allah ameumba kwa ajili ya kuadhibu wale waja waovu waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamini haya, jaza yake nini? Malipo yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi kwa amali atakayokuja nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maana hata akiwa amekuja na maasi, amemaasi Allah, amekosea, binadamu amekosea, lakini akakutana na Mola wake akiwa na hii itikadi kuwa hamshirikishi Mola wake na chochote, na amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itikadi yake kwa Isa alaihi salam ni nzuri kama vile ilivyoamrishwa, huyu vile itakavyokuwa katika riwaya adkhalahu Allahu aljannata wa in asabahu qabla dhalika ma asaba, hata akipatwa kabla ya hapo na kile kitakachompata. Bimaana ikiwa amefanya madhambi Allah akamhukumia kuwa huyu mtamwadhibu kwa dhambi zake alizozifanya, basi ataadhibiwa kwa kadri ya dhambi zake, lakini mwisho wake wapi? Atarudishwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhid, kwa sababu ya kumpokesha Allah katika ibada. Na katika hadith qudsi Allah subhanahu wa ta'ala asema, ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqaitani la tushriku bi shay'in la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau kama utanijia mimi, yani siku hapa wewe ukutana na Mola wako, biqurabil ardi khataaya, una madhambi yaweza kufunika hii ardhi takriban. Na tukisema ardhi si ardhi ya moa tu, hii ulimwengu mzima umejaza madhambi mingi. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a, na hapa siku yetu umepewa ruhusa kufanya madhambi. Hapa Allah atakakuonyesha wewe umuhimu wa nini, wa kumpokesha Allah katika ibada. Ukakutana na Mola wako, la tushriku bi shay'a, unishirikishe na chochote, msafi na huna shirki, la ataituka bi qurabiha maghfira, mimi nitakuletea mfano wa hayo madhambi maghfira, nikusamehe madhambi yako yote. Sadaka tauhid, jambo zito sana. Ni mna neema, wallahi mna neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mwalimu ambaye yafahamu tauhid, awazungumzia tauhid, awafundisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, awakataza kutokana na bid'ah, msizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awakataza kutokana na shirk, mambo ambayo katika hivi vijiji vyetu yameenea sana, watu kwenda kwa waganga wakadanganywa. Yule mtu mwenyewe aweza kuwa maskini, labda nyumbani ana mbuzi wawili watatu, pia aambiwa haya chinja mbuzi, kisha abaki na nini? Akishachinja yule mbuzi, amemtia ndani ya moto wa jahannam milele akifa vile, na juu yake amekula hasara ya dunia, khasira dunia wal akhirah. Kwa hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, shikamaneni nani, na tusome, tufanye bidii. Sisi watu wazima tusome, na watoto wetu tuhakikishe watasoma, wajue hii tauhidi ni kitu gani, wajue shirki ni kitu gani, ili washikamane na tauhidi, wajiepushe na nini, na ushirikina. Na nataka tufahamu kuwa Allah ametuumba sisi kwa malengo ya nini, ya ibada, na ibada haiwezi kukubaliwa isipokuwa ukiwa katika tauhid, ukimpokesha Allah katika ibada. Sasa msisahau malengo haya, huu umri wa dunia ni mfupi, tutaondoka tu hapa duniani, lakini tuenda vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, atakuwa radhi na sisi? Ikiwa wewe ni katika watu wa tauhid, utaingia katika aya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, ala lisani nabihi Ibrahim, yawma la yanfa'u malun ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. Na moyo uliosalimika ni yule ambaye uliosalimika na kuwa msafi kutokana na ushirikina, na kuwa msafi kutokana na nini, na bid'ah, msafi kabisa. Hao ndio watakao salimika mbele ya Allah. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Watakamani hapa duniani na kesho akhirah, shikamana na tauhid, uweke mbali mambo ya ushirikina, weka mbali mambo ya kwenda kwa waganga, wachilie mbali mambo hayo, shikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. Ni miaka michache tu, 60-70 utaondoka duniani, lakini wakutana vipi na Mola wako? Hii hadithi moja tulikuwa nataka kuieleza, na naogopa nisonge sana, mashallah joto liko, alhamdulillah ala kulli hal, tosha. Ikiwa tumeelewa neema kubwa, naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.